Andrzej Sadowski i Krystian Kaźmierczyk. Dziękuję. Dziękuję panom za udział w programie, wszystkim za realizację i do usłyszenia za tydzień. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Między dniem a dniem. Kiedy sześciotygodniowe dziecko przestaje oddychać, liczy się dosłownie każda sekunda. Tylko natychmiastowa reakcja może uratować niemowlę przed najgorszym. W tym przypadku pomogły siostry chłopczyka, 7-letnia Nikola i 10-letnia Lena z Lututowa w powiecie wieruszowskim. Dziewczynki, gdy zobaczyły, co dzieje się z ich bratem, natychmiast chwyciły za telefon i zadzwoniły do zaprzyjaźnionych strażaków z jednostki OSP. Więcej Adrian Krupa. Nasz brat zaczął się zakrztusił, mama położyła naszego brata do łóżeczka i zaczął płakać. Mama później go wzięła, nie mógł złapać oddechu i wezwałyśmy dla tego chłopaków ze straży. Co się działo w tej chwili w domu? Naszemu bratu zaczęła lecieć tak jakby taka piana z buzi. I jak mama w tym czasie zareagowała? Mama się bardzo wystraszyła, co się dzieje. A kto chwycił po raz pierwszy za telefon, żeby wykonać ten telefon do strażaków? Mama kazała zadzwonić po chłopaku. I co powiedziałyście przez telefon? Żeby szybko przyjechali, bo nasz brat się zaczął krztusić. Mama wzięła brata i położyła go na brzuszek i zaczęła trochę ten klepać. Mama nam kazała ten zadzwonić do chłopaków, do straży i ten i chłopaki przyjechali. Duch Halamus, mariusz, gospodarz Ochotniczej Straży Pożarnej w Lututowie. W tym momencie zadzwonił telefon do mojej żony, która nagle krzyknęła, że coś się dzieje u pani Beaty i dziecko nie oddycha. Ruszyliśmy z pomocą około 150 metrów, biegliśmy na górę. Dziecko faktycznie pani Beata trzymała na dłoni. Próbowała sama już tutaj z pomocą dziewczynek uratować dzieciątko. Duch Marcin, tutaj Klimas, przejął dzieciątko od pani Beaty. Po uderzeniu pomiędzy łopatki dziecko zaczęło po cichutku, ale płakać, czyli złapało już ten oddech. Ty się bałaś, czy tak bardziej na chłodno pomyślałaś sobie, że trzeba szybko zareagować, żeby pomóc Trochę bratu. Się bałam. Ale pomogłaś bratu. Tak. Też w tym momencie, jak żeśmy zajechali, to dziecko zaczęło już sinieć. Także no, pomoc tutaj, naprawdę ogromne podziękowania i gratulacje dla dziewczynek, które tutaj wiedziały, żeby zadzwonić, żeby ta pomoc szybko dotarła. Mama wam potem dziękowała, że to wszystko tak współpracowaliście w takim trudnym momencie dla was? Tak. Jak pani zareagowała, jak usłyszała pani pierwszy raz tę historię? Ucieszyłam się bardzo. Małgorzata Kipigroch, jestem dyrektorem Szkoły Podstawowej imienia Powstańców 1863 roku w Lututowie. Byłam pełna podziwu dla naszych uczennic, bo to są naprawdę bardzo malutkie dzieci. Jeszcze jedna dziewczynka z klasy pierwszej A druga dziewczynka z klasy czwartej B. Jak to ważne jest, żeby dzieciom wpajać taką wiedzę? No, nie chodzi tutaj tylko o nauczaniu w szkole, o to, żeby dzieci się nauczyły polskiego, matematyki, ale chodzi o to po prostu, żeby odpowiednio reagowały w różnych sytuacjach. Bardzo tutaj nam pomagają służby mundurowe, ale zwłaszcza strażacy. Oni cyklicznie są u nas w szkole, przeprowadzają na przykład próbną ewakuację. Dzieci są oswojone właśnie z mundurem, ale również właśnie udzielanie pierwszej pomocy. Skąd wiedziałyście, jak w takiej sytuacji się zachować? Co zrobić? Czy na co dzień w szkole też uczycie się o tym, jak się zachować? Czy znacie te numery telefonów, pod które trzeba zadzwonić? Tak, znamy te numery, bo się jeszcze uczymy na polskim. I co to są za numery? Pod jakie numery w takich sytuacjach trzeba dzwonić, żeby pomóc? Na pogotowie, do straży. 999 998. Jest pani dumna ze swoich uczennic? Tak. Ja nie wiem, czy ja bym się lepiej zachowała takiej sytuacji. Myślę, że nie. Ja nie wiem, czy dorośli tak dobrze zdaliby ten egzamin jak dzieci. Lena i Nikola otrzymały od strażaków za swoją bohaterską postawę pluszowy misia, a mały sprawca całego wydarzenia otrzymał łosia strażaka. Song from days of yore.

wild thing, I think you move me. But I wanna know for sure. So come on and hold me tight. You move me. Słuchają Państwo audycji Między Dniem a Dniem, a już za chwilę powiemy o tym, jak zakupy przez internet mają wpływ na ceny wywozu śmieci. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Między dniem a dniem. Duży wpływ na wzrost opłat za odbiór i zagospodarowanie śmieci ma pandemia. Tak dowodzą związki śmieciowe i instytucje odpowiedzialne za wywóz odpadów w południowo-zachodniej Wielkopolsce. Wprowadzone lub zapowiedziane podwyżki tłumaczą zgodnie wzrostem ilości śmieci. Dowodzą, że pandemia wpłynęła na nasze konsumenckie zachowania, zmieniła sposób robienia zakupów przez wielu z nas. Więcej na ten temat w Trójce już teraz Jacek Marciniak. Na terenie Leszna i 18 gmin, na których działa związek, z tego właśnie powodu opłaty za śmieci w przyszłym roku wzrosną z 27 do 33 zł za miesiąc od osoby. Między dniem a dniem. Dnia ma dniem w Trójce to sprawy, wydarzenia, komentarze i ludzie. A w Trójce do trzeciej mówiliśmy ostatnio o oblężeniu technologicznych kierunków studiów. Polskie uczelnie kształcą co roku ponad 110 tysięcy absolwentów kierunków naukowo-technicznych, a największą popularnością cieszą się informatyka, cyberbezpieczeństwo i inne kierunki powiązane z sektorem IT. Powód? Perspektywy, przyznają zgodnie sami studenci. A co z humanistami, można zapytać. Martyna Masztalerz sprawdza więc, kto najlepiej odnajdzie się w przyszłości na rynku pracy. Wydaje mi się, że w tym momencie na rynku pracy jest dużo większe zapotrzebowanie na studentów kierunków ścisłych. Edyta, studentka informatyki. Widzę nawet po moich znajomych, którzy kończą jakieś kierunki humanistyczne i mają duży problem ze znalezieniem pracy. Po informatyce, czy to w Polsce, czy za granicą, nie będzie aż tak dużego problemu. Informatyka w ogóle jako kierunek jest najbardziej pożądanym kierunkiem. Mamy najwięcej kandydatów na studia. Profesor doktor habilitowany inżynier Michał Wieczorowski, prorektor do spraw rozwoju i współpracy z gospodarką Politechnika Poznańska. Oczywiście musimy zrobić selekcję, w związku z tym dostaje się z tego, no tak liczę, niecałe 10% do nas na uczelni. Natomiast wszystkie kierunki związane czy z sztuczną inteligencją, czy z cyberbezpieczeństwem, czy z hardwarem i softwarem są bardzo, bardzo mocno oblężone. Co wynika też myślę, że z perspektyw pracy. Jest to w tej chwili taki zawód, który perspektywa na najbliższe kilkadziesiąt lat na pewno będzie miał bardzo, bardzo dużą. Większe szanse na rynku pracy mają ci po ścisłych przedmiotach, czy humaniści raczej? Raczej po ścisłych. Co ci humaniści na przykład po filozofii mogą w życiu robić? Macie jakiś pomysł? Brak. Oni sami nie wiedzą, to czemu my mamy wiedzieć? Jestem studentem filozofii, studentem nauki humanistycznej, dlatego że przed studiami zadałem sobie bardzo ważne pytanie, co chcesz w życiu robić? I stwierdziłem, że chcę filozofować. To jest mało mądre z punktu widzenia zarobkowego, ale z drugiej strony umiejętności, których nabywam na studiach, mogą mi się przydać w różnych branżach. Już nie mówiąc oczywiście o nauczycielu etyki. To jest chyba jedyna zawodowa droga, taka stricte zawodowa droga po tym kierunku. Kto się lepiej odnajdzie? Informatyk czy filozof? Myślę, że informatyk. A filozof ma jakieś szanse w ogóle na rynku? No myślę, że słabo. Jasne, że jakby jest to zrozumiałe, dlaczego jest taki boom na te kierunki ścisłe. Justyna Kołodziej-Kozub, doradczyni zawodowa. Jak sobie tylko wpiszemy w jakikolwiek ranking, nie wiem, zawody przyszłości, lista najbardziej pożądanych zawodów 2050, 30 i tak dalej, to wszędzie pierwsze miejsca oczywiście zajmują specjaliści IT, logistyka, biotechnolog, wiadomo, programiści. Czyli wszystko, co kojarzy się nam ściśle z przedmiotami ścisłymi, tak? I jednocześnie osoby po kierunkach humanistycznych, gdzie przyszło się uważać, że one sobie nie radzą z przedmiotami ścisłymi, mają gro innych mocnych stron i zalet, które są teraz przez pracodawców bardzo pożądane. Chociażby komunikatywność, taka wszechstronność, ponieważ humanista to jest osoba, która jest jakby wszechstronna. Ona potrafi komunikować się z ludźmi. Ma te wszystkie umiejętności miękkie i interpersonalne, które teraz pracodawcy wskazują jako bardzo pożądane i nawet podkreślają to w różnych raportach, że wolą mieć kogoś z takimi kompetencjami społecznymi, miękkimi, bardziej niż specjalista z jakiejś branży wąskiej, który owszem jest świetny w tym, co robi, aczkolwiek jak już przyjdzie mu robić jakiś projekt wspólnie z innymi członkami zespołu, to ma z tym problem. No to był żart, skończysz pod mostem. No ale ostatecznie myślę, że jak spotkamy się po latach i jakoś tak porozmawiamy o tym, czego się nauczyliśmy, to najważniejsze jest to, żeby każdy z nas znalazł w sobie tę ścieżkę rozwoju, którą obrał sam. I myślę, że właśnie ci ludzie, którzy ulegli tej presji środowiska, będą się gorzej czuli ze swoimi studiami, a nie ci ludzie, którzy na przykład będą mieli troszkę większe problemy ze znalezieniem pracy. Trendy trendami, aczkolwiek patrzymy na własny potencjał, tak? I na własne zasoby. I wtedy, czy jesteśmy humanistą, czy jesteśmy umysłem ścisłym, znajdziemy swoje miejsce na rynku pracy. Hej dziewczyno, Już za chwilę, bo o 5:00 przy mikrofonie pojawi się w audycji Michał Grabkowski. O 9:00 dziś śniadanie w Trójce. Gośćmi Beaty Michniewicz będą Krzysztof Gawkowski z Nowej Lewicy, Marcin Kierwiński z Platformy Obywatelskiej, Paweł Sałek z Kancelarii Prezydenta i Bartłomiej Wróblewski z Prawa i Sprawiedliwości. Wojciech Cejrowski i jego audycja podzwrotnikowa tradycyjnie tuż po 10:00, po 15:00 francuski łącznik Moniki Małkowskiej. Audycja poświęcona będzie Barbórce, czyli o Baśkach, z Baśkami w roli głównej. To oczywiście tylko niektóre z propozycji Trójki na sobotę, na 4 dzień grudnia, czyli na dziś. Życzę Państwu serdecznie dobrego, miłego, słonecznego, gorącego i bogatego w wydarzenia i atrakcje weekendu. Do usłyszenia mówi Mateusz Drozda. Całość naszego programu przygotował Jacek Kisielewski. Wszystkiego najlepszego. Bikini, bikini, bikini, bikini, bikini, bikini, bikini, bikini, bikini, bikini, bikini, bikini, bikini, bikini, bikini, bikini, bikini, bikini, bikini, bikini, bikini, bikini, bikini, bikini, bikini, bikini, bikini, bikini, bikini, bikini, bikini, bikini, bikini, bikini, bikini, bikini, bikini, bikini, bikini, bikini, bikini, bikini, bikini, bikini, bikini, bikini, bikini, bikini, bikini, bikini, bikini, bikini, bikini, bikini, bikini, bikini, bikini, bikini, bikini, bikini, bikini, bikini, bikini, bikini, bikini, bikini, bikini, bikini, bikini, bikini, bikini, bikini, bikini, bikini, bikini, bikini, bikini, bikini, bikini, bikini, bikini, bikini, bikini, bikini, bikini, bikini, bikini, bikini, bikini, bikini, bikini, bikini, bikini, bikini, b